سوره فاتر چمکی پانسجی آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاتر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مسنا وثلاث ورباع سری حمد سنا چ تسما بوج برکت سزاوار ایم گڈ پد کور آسمان تو زمین یس ملائکن چ بناوا قاصد یم ملائک باج زوز پکھول بجے ترے ترے پک ول بجے چور چور پک ول چورن پہ بس کران یزید فل خلق ما یشا بلکہ ہران پیدائش پیدائش اندر یہ یچان چھٹی بجے ملکن امہ کھت زیادہ پک عطا کران جبیل امینس چھن عطا کرم چور ہاتھ پک ان اللہ علی کل شیئن قدیر بے شک اللہ تعالیٰ پریت چیز پہ قدرت وول کنس ہند مزاحمت ورائے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يس رحمتها مزراوان چھ اللہ تعالیٰ لوکن ہند خاطر تات ہیکن بند کرت کان یت سو بند کری تات ہیکن پتہ یل ترویت کان سوی چھ سٹھا غالب حکمت وول یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ای لوکو یاد کرو خدائے سن تم بے شمار نعمت یم تہ تم عطا کرنو تم نعمتن ہند شکر کرو ادا سو شکر گو یہ کہ شرک ترو توحید کرو اختیار چنانچہ اس کرو تہ باخبر دو بجو نعمتو سوت سو گئی نعمت خلق تو نعمت رزق نعمت ایجاد تو نعمت بقا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض کیا چھاکہ پد کرونا معبود برعکس ورائے یس تہ رزق سوزان چھ آسمان تو زمین کی طرف یلی تش اتھ تم دشوئی کامی چھ لہذا لا الہ الا ہو کہ معبودا چھن تس ورائے سوی چھ سزاوار عبادت یلی معبودیت تسند حق چھ فانا توفکون اد کت کن چھ تی شرک کرت پوت پکناون یوان وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اے پیغمبر برحق ہرگاہ تھی یم ملک کی لوک یم مکہ کی لوک اپزور زانان چھ یہ کانہ نو کتھا چھن تہ بروٹھ یم پیغمبر اس تمن تہ چھ تکذیب کرنا آمت لہذا مصب دیو تھی ام سچ آزرد دویم چھ یہ کت کہ سارے کامی ان خدا سی کن واتناون تس نش پیش کرن سنزرائے پانے یہ سوری تہ بھرو کان غم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ای لوکو یہ بوجھت کہ خدا سی کن واتناون ساری امور یتن تی دنیا زندگی دوک دی تات مز بڑی سپدو غافل قیامت نشی بیئی یتن تی دوک باز شیطان یت دوکس مز تراوی بیئی یتن تہ دوک باز شیطان یت دوکس مز تراوی کہ اللہ تعالیٰ چھ غفور تو رحیم سو کرن تہ کینہ تہ عذاب ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا پز پاٹھی شیطان یم سز پیٹھ ذکر کرنا آئے چھ تہند دشمن تہ تہ زانیون سو پنن دشمنی انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر سو چھن پنس جماعتس ناد دیوان شرکس تو کفرس کن مگر یت تم تہ سپدن جہنمیہ وندر الذین کفروا لهم عذاب شدید یم لوک کافر سپت یمو شیطان سندس نادس اجابت کور تہندس دوکس مز آئے تہند خاطر چھ سخت عذاب آخرتس اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر بیٚیہِ یمو شیطان سن مخالفت کرت ایمان اون بیٚیہِ کرکھ رٕژ عملہٕ تہنٛدِ خٲطرٕ چھِ گۄنہن بوٚڑ مغفرت بیٚیہِ ایمان و عملہِ صالحس پٮ۪ٹھ بوٚڑ مزوٗرۍ ییٚلہِ کٲفر سُنٛد انجام عذابِ شدیٖد چھُ با ایمان سُنٛد انجام مغفرت تہٕ اجرِ کبیٖر چھُ کیٛاہ یِم زٕ ہیٚکہٕ نہٕ برابرٕے ٲسِتھ یعنی افمن زُیِن لہو سوٗ عملِہِ فرآہ حسنن فعن اللہ یُدُلُ من یشا ویہدی من یشا کیٛاہ سُہ شخص یس پنن یچھ کٲم مزین آیہِ کرنہٕ توپتہٕ لوٚگ سُہ تتھ یچھ کامہِ رٕژِ نظرِ وٕچھنہِ بیاکھ شخص چھُ یش کامہِ یش نظری وٕچھان ہُتُے چھا برابرٕے گۄڈنیُک شخص گوٚو کٲفِر یُس شیطان سٕنٛدِ ڈالنہٕ سببہٕ بٲتِلس حق چھُ زانان مُضِر چیٖزس نفع دِوُن چھُ زانان دوٚیِم شخص گوٚو بایمان یُس پیغمبرن ہٕنٛز پیروی چھُ کران شیطان سٕنٛز مُخالفت چھُ کران بٲتِلس چھُ بٲتِل زانان تہٕ حقس چھُ حق زانان مُضِر چیٖزس چھُ مُضِر زانان تہٕ مُفیٖد چیٖزس چھُ مُفیٖد تہٕ نافع زانان تِم زٕ چھِنہٕ ہرگِز برابر بٔلکہِ چھُ اکھ جہنمی بیاکھ چھُ جنتی پس ییٚلہِ شیطان سٕنٛدِس دھوکھس منٛز یِو وٕنۍ تہٕ شیطانس نِش شیطانس دُشمن زانوٕنۍ یِمن منٛز چھِ ایٖژ فرق لِہاظا چھِ أسۍ تۄہہِ وَنان یُتھ نہٕ تۄہہِ شیطان دھوکہٕ دِی سُہ چھُ تُہُنٛد بوٚڑ دُشمن ہرگر تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ تعجُب سپدِ کہِ ٲخٕل شخص کِتھ پٲٹھۍ زانہِ یش کامہِ رٕژ کٲم تمیُک وجہ چھُ یہِ زِ اللہ تعالیٰ یس یژھان چھُ تس چھُ گُمراہ کران تسٕنٛز عقل چھےٚ چھیٚمبۍ گژھان یس یژھان چھُ تس چھُ ہدایت کران تس چھِ عقل دُست روزان وۄنۍ ہدایت تہٕ گُمرٲہی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدسٕے یژھنس تانۍ فلا تذہب نفسُک علیہم حسرات پس مہٕ گٔژھِن تُہنٛدِس بدنہِ مُبارکس گۄلکھ تِمن پتھ غم کھٮ۪وان ان اللہ علیمم بما یصنعون پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانوُن تہِ سورُے یہِ تِم کران چھِ سُہ دِی تِمن پانے سُہ سزا یُس تِمن شوٗبہِ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر صحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور معبود برق چھُ سُہ قۄدرت وول یُس روٗد ترٛاونہٕ برونٛٹھ واوَن سوزان چھُ تِم واو چھِ تُلان اوٚبرن توپتہٕ چھِکھ أسۍ تِم اوٚبُر پکناوان کُنہِ مۄردٕ تہٕ خۄشک زٔمیٖنس کُن توپتہٕ چھِنہٕ أسۍ سُہ زٔمیٖن تمہِ روٗدٕ سۭتۍ زِنٛدٕ تہٕ سرسبٕز کران یِتھے پٲٹھۍ کہِ کروکھ أسۍ لوٗکھ تہِ قیامتُک دۄہ دُبارٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ ییٚلہِ لوٗکن قیامتُک دۄہ دُبارٕ زِنٛدٕ سپدُن چھُ تِمن پزِ تتہِ چہِ ذِلت تہٕ خٲری نِشہِ بچنٕچ کانٛہہ فِکرا کرٕنۍ مُشرِق چھِ شیطان سٕنٛدِ اغوا سۭتۍ معبوٗدانہِ بٲتِلن زانان ذٔریعہ تمہِ ذِلت نِش بچنہٕ خٲطرٕ چِنانچہِ تِم ٲسۍ وَنان ہاولا یہِ شُفا اونا عند اللہ یعنی یِم معبوٗدانہِ بٲتِل چھِ اَسہِ سُفٲرِش کَرٕنۍ خۄدایَس نِش دُنہیٖکٮ۪ن حاجتَن اَندر تہِ ٲخرتَس اَندر تہِ تَتھ مُتعلِق چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان من کان یُریٖد العزت فلی اللہ العزت جمیعا یُس اکھ ژھانڈان آسہِ عزت دُنیاو ٲخرتَس اَندر سُہ ژھٲنٛڈِن عزت خۄداے سٕنٛز فرمانبردٲری کرنہٕ سۭتۍ تٕہٕنٛدۍ حُکُم ماننہٕ سۭتۍ کیٛازِ سورُے عزت چھُ بِذات خۄداے سٕے بیٚیَن چھُ عزت بِلعرض یُس چیٖزا بِلعرض آسہِ سُہ چھُ ہمیشہٕ محتاج آسان تس یُس مُتصِف بِذات آسہِ پس چھِ سٲری محتاج عزتس اندر خۄدایس خۄدایس نِش یی عزت حٲصِل کرنہٕ قولن و عملن تسٕنٛز اطاعت کرنہٕ سۭتۍ خۄدایس نِش چھِ یِمے چیٖز پسنٛد چِنانچہِ اِلیہِ یسعدُ الکلمُ الطیبُ خۄداے سٕے کُن چھُ واتان رُت کلام تہٕ رٕتۍ کلمات سُے چھُ تِمن قبوٗل کران رٕتِس کلامس اندر آو کلمے توحیٖد بیٚیہِ سٲری اورادُ اذکار ول عمل الصالح یرفعہُ بیٚیہِ چھُ سُہ رٕژ عملہٕ تہِ ہیوٚر کھاران قبوٗلیت چہِ درگاہہِ منٛز سارے عملہٕ چھِ قبوٗل سپدان توحیٖدٕ سۭتی والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید یِم لوٗکھ اتھ خلاف طٔریٖقہٕ اختیار کٔرِتھ تُہنٛز مُخالفت چھِ کران یۄس آینہِ مُخالفت گٔیہِ خۄداے سٕنٛز کرٕنۍ توپتہٕ چھِ یچھ یچھ تدبیٖر کران تۄہہِ تکلیٖف واتناونہٕ خٲطرٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٲخرتس اندر سخت عذاب یُس تِمن ذِلتُک عذاب بنہِ تِہنٛدِ معبوٗدانہِ بٲتِل ہٮ۪کن نہٕ تِمن کُنہِ قٕسمُک عزت عطا کٔرِتھ بٔلکہِ سپدن تِمن برخلاف و مکرُ اُلایہِ کہو یبوٗر تِہنٛدۍ سٲری تدبیٖر فن تہٕ فریب گژھن بیکار چِنانچہِ تی سپُد تہِ تِم ٲسۍ یژھان تہٕ کوٗشِش کران اسلام کہِ ختم کرنٕچ تتھ منٛز گٔے تِم پانہٕ ختم اسلامس دِژ اللہ تعالیٰ ہن روز بروز ترقی واللہ خلقکم من ترابٍ ثم من نطفۃٍ ثم جعلکم ازواجا بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ در ضِمنہِ پیدٲیشہِ آدم علیہ السلام میٚژِ توپتہٕ کٔرنو مُستقِل طور تُہۍ پٲدٕ آبہٕ قطرس مٔنی ہِنٛدِس توپتہٕ کٔرنو تُہۍ جورٕ جورٕ مرد تہٕ زنانہٕ وما تحمل من انسا ولا تدعو الا بعلمه بیٚیہِ چھُنہٕ بیٚیہِ چھُ تُہُنٛد علم اَمہِ قٕسمہٕ کہِ چھَنہٕ کانٛہہ زَنانہ باردار سَپدان، بیٚیہِ چھَنہٕ کانٛہہ زَنانہ پرٛژھان، مگر سورُے چھُ سَپدان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ علمہٕ موٗجوٗب. وَما یُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلا یُنقَصُ مِن عُمُرِہِ اِلا فی کِتاب. یِتھَے پٲٹھۍ چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عُمر زیادٕ کَرنہٕ یِوان، نہ چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عُمر کَم کَرنہٕ یِوان، مگر تہِ سورُے چھُ لَوِ محفوٗظَس اَنٛدَر لیٚکھِتھ، اللہ تعالیٰ ہَن پنٛنہِ علمہِ قدیٖمہٕ موٗجوٗب تَتھ منٛز لیٚکھِتھ تھوٚومُت. اِن ذٰلِ کالہِ اللہ یسیٖر، بے شک یِم کامہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ آسان، کیٛازِ تُہُنٛد علم چھُ ذٲتی قبلَس وقوٗع برابر تہٕ یکسان. وَما یَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وُچھ ژٕ قۄدرَت چہِ دٔلیٖل کہِ آب چھُ اَکُے مادٕ، باوجوٗد یہِ چھُ تَتھ منٛز اِختِلاف، چِنانچہِ زٕ سَمنٛدر چھِ بوزنہٕ یِوان ہِہی، مگر اَکہِ سَمنٛدرُک آب چھُ مۄدُر تہٕ میوٗٹھ، مَزٕدار، شیٖریٖن تہٕ خۄشگوار. ترٛیش ہُمراوُن ہُمراوُن چھُ آسان تَمیُک ہَٹہٕ بۄن والُن، کیٛازِ طبیعت چھُ تَتھ قبوٗل کَران. بیٛاکھ سَمنٛدر، تَمیُک آب چھُ نُن، ژوش تہٕ ٹیوٚٹھ، تَمیُک اَکھ دام تہِ چھُنہٕ ہَٹہِ بۄن وَسان. تَمہِ پَتہٕ چھِ تٕہٕنٛدِ قۄدرَتٕکۍ بیٚیہِ بیٚیہِ نِشانہٕ کہِ وَمِن کُلِن تا کُلوٗن لحمَن تُرِیَن وَتَس تخرِجوٗن حلیتَن تَلبسوٗنہا. یِمو دۄشوٕے دٔریاوو منٛز چھِو تُہۍ گاڈٕ رَٹان تہٕ تِہُنٛد تازٕ ماز چھِو تُہۍ کھٮ۪وان. بیٚیہِ چھِو دۄشوَے دٔریاوو أنٛدرٕ گہنہٕ کَڑان، یعنی مۄختہٕ تہٕ لٔدرٕ، تَمہِ کُے گہنہٕ چھِو پانَس پٲران. وَتَرَل فُلکہٕ فیٖہِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِہِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بیٚیہِ چھُ اَکھ سٲنۍ مُخاطب وٕچھان ناوٕ تہٕ جہاز اَتھ سَمنٛدرَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِم آبَس ژَٹان پَکان. یُتھ تُہۍ تِمَن منٛز سَفر کٔرِتھ ژھٲنٛڈِو خۄداے سُنٛد فضل تہٕ روٗزی، سُہ روٗزی حٲصِل کٔرِتھ کٔرِو تٕہٕنٛز شُکُر گُزٲری. بیٚیہِ چھو تٕہٕنٛزٕ بیٚیہِ قٕسمہٕ نعمٕژ، مثلاً یوٗلِجُ اللَیلَ فِی النَہارِ وَیوٗلِجُ النَہارَ فِی اللَیلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. سُمہ بُجہِ برق چھُ رٲژ سٕنٛدٮ۪ن اجزان واتناوان دُہ کٮ۪ن اجزان منٛز، بیٚیہِ چھُ دُہ کٮ۪ن اجزان واتناوان رٲژ سٕنٛدٮ۪ن اجزان منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ تِم نفع حٲصِل سَپدان چھِ یِم دُہ کِس تہٕ راتھ کِس بڑنَس تہٕ ژھۄٹنَس منٛز حٲصِل سَپدان چھِ. بیٚیہِ چھُ تِمی آفتاب تہٕ زوٗن کامہِ لٲگمٕتۍ، تِمو أنٛدرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ پَکان وقتہٕ مُقررَس تام، یعنی قیامتَس تانۍ روزان پَکان. یِتھَے پٲٹھۍ ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یِہوے پَروردِگار ییٚمۍ سُنٛد یہِ شان چھُ، کیٛاہ گوٚو تُہُنٛد پَروردِگار ییٚمۍ سٕنٛز سٲرٕے سلطنت چھےٚ. وَلَّذِیٖنَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا یَمْلِکُونَ مِن قِطْمِیٖر. تَس وَرٲے یِم معبوٗدانہِ بٲطِل چھِ یِمَن ہِنٛز تُہۍ پَرستِش کَران چھِو، یِمَن تُہۍ آلو دِوان چھِو خۄدایَس وَرٲے، تِم چھِنہٕ مٲلِک خضر آنٛچہِ ہِنٛدِس دِلَس یا تَمہِ کِس مٔجمِس پَنَس. اِن تَدُوہُم لا یَسْمَعُوا دُعاءَکُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. ہرگاہ تُہۍ تِمَن نعت دِوان چھِو، تِم چھِنہٕ تُہُنٛد نعت بوزٲنی، ہرگاہ بوزہن تہِ توتہِ ہٮ۪کہن نہٕ تِم تۄہہِ کانٛہہ مَدد کٔرِتھ. وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْکِكُمْ. تُہۍ چھِو تِمن خۄداے سٕنٛدۍ شریٖک ٹھہراوان، قیامتُک دۄہ کَرن تِمَے تُہٕنٛدِ شِرکہٕ نِش اِنکار. وَلَا یُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبِیٖرٍ. اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ اَکہِ چیٖزٕچ حقیٖقت زانان. أی مُخاطب، ژےٚ وَنی نہٕ اَصلی حقیٖقتُک حال کانٛہہ تہِ وٲقِف کارَس وَرٲے، وٲقِف کار چھُ خۄدٕے یوت، تُہۍ چھِ سارچی پوٗرٕ خبر. یا یُہن ناسُ انتُم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. أی لوٗکو، تُہۍ چھِو محتاج پرٛٮ۪تھ چیٖزَس اَنٛدر اللہ تعالیٰس کُن، اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ بے نیاز، تَس چھُنہٕ کانٛہہ حاجت کُنہِ چیٖزَس اَنٛدر، تَس چھِ پانَس سٲری صِفت تہٕ سارے خوٗبی. تُہُنٛد محتاج آسنَس کُن نظر کٔرِتھ کٔرۍ تٔمۍ تُہٕنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ توحیٖدٕچ تہٕ عملہِ ہِنٛز تعلیٖم. ہرگاہ تُہۍ سۄ تعلیٖم مٲنِو نہٕ، تَمہِ سۭتۍ واتیو پانَس نۄقصان تہٕ ضرر. اللہ تعالیٰ چھُ غِنایہِ ذٲتی تہِ تہٕ کمالہِ ذٲتی تہِ، تَس چھَنہٕ تُہٕنٛز نہ تُہٕنٛزَن عملَن ہِنٛز بِلکُل ضٔروٗرتھٕے. ان یشا یذهبکم و یاتی بخلق جدید هر کس یہ چھ تہند کفر و نافرمانی مکھ نی ہے تہ سارنی یم عالم من تہ کر گرفتار تو پت انہ یت عالمس من بین لوکن تو نوین مخلوقن یم نہند پہ کفر و نافرمانی کرن وما ذالک علی اللہ بعزیز یہ کتھ اللہ تعالیٰ ہس نش کی مشکل اس نا مگر سہ تہ محلت دیوان تت من زنم تم مسلحت دنیا اندر تمہ ذر احتمال مگر قیامت دہ سپد سہ ضرر ظاہر فی الواقع ولا تزر واضر تن وزر اخرا وین تدو مسقلطن الحم لہا لا یحمل منہ شعیون ولو کان ذا قربا ہرگہ کان گنہن ہند بور تلون ناد دی کان شخصس کہ میانہ بار من تلت ہنا تم سند بار من یی نرگز تلن کان چیزا اد ایسنس سہ پن کان رشتہ دار سہ تلس نا تمہ وقت آس کفر بد عملی ہند ضرر امس پانس تلن یمن آیاتن من منکرن ہند خاطر بیم کرنک تو کھوچنان مضمون ام پت اللہ تعالیٰ تسلی دیوان سنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تم سپدو غمگین اہد انکار کرنے سمن اک نت اک دہ ضرور ام انکار سب ضرر تلن انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاة تو نہ کھوچن یوکھ مگر تمے لوک یم پنس خدایس وچھن ورائے کھوچان آسن بیم نماز گزار آسن نماز آسن پابندی سان وقت وقت ادا کران ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه ویل اللہ المصیر یس اکا ایمان انیت پاک سپد شرک معاصیو نش سہ سپدان پاک پنہ فائدہ خاطر اس نا ایمان انہ سہ تل تمیک نتیجہ پانے کیاز سارن پتہ لاک وات اللہ تعالیٰ سی نش تت تلن تم پانے پنن عملن ہند پھل تو نتیجہ ضرور وما یستوی الاعمی والبصیر یمن لوکن نش کیا توقع یی تھاون یمن ہند ادراک چھا با ایمان ہند ہیو ادراک یہ ممکن یم تہ کیا کرن با ایمان ہند پاٹھ قبول پز وات کیاز با ایمان ہز مثال چھ قبول حق کرنس اندر گاشدار سنز تہز مثال چھ قبول حق نہ کرنس اندر امات نابینا سنز لہذا چھن برابر اون تو گاشدار ول ظلمات ول نور اتھے پاٹھ با ایمان یس وت اختیار کر تمچ مثال چھ نورچ کافرن یس وت اختیار کر تمچ مثال چھ تاریکی ہز لہذا چھن برابر گٹ تو گاش ول ذل ول الحرور اتھے پاٹھ اس نتیجہ سمر ایمانس پہ مترتب چھ تمچ مثال چھ شہجارچ خوشگوار سائچ سہ گو جنت اس نتیجہ تو سمر کفرس پہ مترتب سپدون چھ تمچ مثال چھ تچ تاپچ لہذا چھن برابر خوشگوار شہل تو توت تاپ تاپ ژنڈ وما یستوی الاحیاء ول الاموات بیچ برابر زند تو مرد ان اللہ یسمع من یشاء پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ بوزناوان یس یسان چھ وما انت بمسمع من فی القبور بی نہ حض ہیکوک نہ تھی بوزنوت تم یم قبرن مز مرد چھ کافر تہ بوزتوک تمنی مردن ہی پتہ رود تمن ہند متاثر نہ سپدن مکھ تہند غم کھیون تمچ چھن ضرورت کیہ کیاز ان انت الا نذیر تھی چھو نہ مگر بیم کروین بیم کرن تمن چھن تہ پنہ طرف بلکہ چھ تہ سان طرف کیاز انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بے شک اسی سوزو تھی پوز دین ہت بشارت فرماون با ایمانن فرما بردارن بیم کرون کافرن تہ نافرمانن یہ امہ شان سوزن نو کتھا چھن ویم من امت الا خلا فیہا نذیر بلکہ کہ امتا چھن گزریمز یمن مز نہ اک بیم کرونا چھ اوسمت وین یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم ہر گیم کافر تہی اپس گنزران چی یت نو کتا چھن بے شک تمو لوکو تی چی اپس گنزرے مت یم من بروٹ ہس پن وقت پیغمبر جات ہم رسلہم بالبینات وبالزبور وبالکتاب المنیر کی من نشتی واتے این پیغمبر باجے پیغمبر ننی دلیل ہت باجے پیغمبر صحیح ہت بجے پیغمبر نورانی کتاب ہت تمو ویل تم کتاب افز زان تو تمن انکار کور ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير تو پت کر مے گرفتار تم کافر ات چھ ژے خبری میون انکار کیوت ہوس یعنی تم انکارک سزا کیوت ہوس الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها کیا چھ بچھت نا مخاطب بے شک اللہ تعالیٰ ترو آسمان کی طرف رود تو پت کڑ تم رود سی زمین مز مختلف رنگن ہند میو ومن الجبال جدد بید وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود بیچ اتھے پاٹ کوہو اندر تہ مختلف حصہ اڑ چھت اڑ وزل تمو اندر تہ اڑ سخت سفید تہ سخت وزل اڑ کمی سفید تہ کم وزل بیہ بجے کوہ سخت کرین ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک بیہ لوکو اندر تہ جانوارو اندر بیہ لوکو اندر تہ جانوارو اندر چاروایو اندر تمن ہند رنگ تہ مختلف اتھے پاٹ انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور خدایس چھن کھوژان تہندو بندو اندر مگر تمے عالم تہ زانن وال سمجھدار بند یم دلائل قدرت وچت تمن مز غور تہ فکر چھ کران تہندین دلن اندر چھ تہنز عظمتک علم حاصل سپدان پز پاٹ اللہ تعالیٰ ہس کھوژن چھ در ذات خود ضروری کیاز سہ زبردست سہ ہیکہ سوری کرت بیہ چھ یہ غایت مقصود کے اعتبار تہ ضروری کیاز سہ پانس کھوژن بندن سٹھا بخشون پس چھ تس کھوژن عزتک مختضی تہ غفوریتک مختضی تہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتا یرجون تجارتا لن تبور بے شک یم لوک پران چھ قرآن مجید تو پت چھ تمہ موجوب عمل تہ کران بیہ چھ خصوصیت اہتمام سان پران نماز برابر وقت چھ پابندی سان بیہ چھ خرچ کران تمہ مال اندر یس اسی چھک عطا کورمت کھٹت تہ نن پاٹ تہ ات پاٹ ممکن سپدکھ تم چھ خدائے سند وعد موجوب امیدوار تتھ نجاتس یتھ ہمیشہ دائمی نفع تو فائد چھو یت من زانہ تہ نقصان تہ گاٹا آسہ کیاز امہ سودک خریدار کانہہ مخلوقا چھن بلکہ چھ امیک خریدار پان خالق کردگار سہ چھ محض لوکن فائدہ واتناون مکھ امہ معاملچ قدر کران لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور یوتھ اللہ تعالیٰ تمن پور مزور دی تہذن عملن ہنز بیہ دی تمن پنہ فضل مز بیہ ہند زیادہ مزور پز پاٹ سہ چھ بخشن ہار تہ قدر دان تہ تہذن عملن اندر یس کمیہ اس روزمت سہ کر اللہ تعالیٰ ہن پور مزور علاوہ دیتن تمن انعام تہ قرآن مجیدس پیٹھ عمل کرنے کی برکت بنو تمن اجر تہ فضل تکیاز یہ قرآن مجید چھ تس کتابہ والذی اوحینا الیک من الکتاب ہو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بیس کتاب اس تہ پیٹھ نازل کر سو چھ پز کتاب یس تصدیق تہ تائید چھ کران تمن کتابن یم تم بروٹ چھ نازل کرنا آمژ کہ تم کتاب تہ چھ خدائے سندی طرف نازل آمژ کرن اگرچہ تم پتہ آو تمن کتابن تحریف کرن اوڑ ملناون تہ اوڑ قدن بے شک اللہ تعالیٰ چھ پنن بندن ہز پور خبر تھاون تہذن مصلحتن چھ وار وچھون لہذا اسی کامل کتاب نازل کرنے اس تس مصلحت منگان کامل کتابی ہند پور عامل تہ چھ کامل مزوری ہند مستحق بلکہ اجر تہ فضل تہ یت کن نظر کرت اسی کتاب تہ پیٹھ نازل کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا تو پت واتن اس کتاب تمن لوکن ہندس اتس اندر یم اس پنو ساروی بندو اندر بے اعتبار ایمان پسند کر ام اندر چھ مراد اہل اسلام یم ام ایمان کی حیثیت تمام دنیا کیو لوکو اندر خدایس نش مقبول چھ اگرچہ تمو اندر ایسن یا چھ عملو سب بازے لوک قابل ملامت تہ مطلب چھ کہ سو کتاب واتن اس مسلمان ہندس اتس اندر تو پت چھ تمن مسلمان اندر برگزید تہ پسندیدہ آسنہ کہ باوجود ترے قسم فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر تموندر باجے چھ کان گناہ کرن سبب پنن پان پٹھ ظلم کرمن باجے چھ گناہ کران نہ رتن عملن اندر ضروریاتو نش تجاوز کران باجے چھن گناہ کران نہ رتن عملن اندر ضروریاتو نش تجاوز کران بلکہ چھ متوسط درجس اندر روزان باجے چھ نیکی ہت برونٹ گژھون خدا سند توفیق سیت گناہو نش پت روزان فرائضو علاوہ چھ نوافل تہ ادا کران غرض دی کتاب واتنو اسہ یمن ترشوین قسمن ہندین اتھن اندر یہ کامل کتاب یمن ترشوین قسمن عطا کرن ذالک هو الفضل الکبیر یہ گو خدا سند بوڑ فضل ام پتہ امی اجر فضلک تفصیل جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر سو بوڑ مزور گئی ہمیشہ روزنک باغ تمنی مز واتن تم ترشوین قسمن ہند لوک تتیک گہن لاگن سن سند کر بی مخت بی آس پوشاک تہن جنتس اندر پوٹ توت وچت وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن توت اچت دپن تم جنتی لچھ بد حمد بین تسما بود برعکس یم دور کر اس نش ہمیشہ خاطر سری غم ان ربنا لغفور شکور پز پٹ سون پروردگار چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا قدر دان الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يم پروردگارن بسويش هميشه ترنچ جاي پن فضل سوت يتن اسوات آيند كه مشقتا نوات اسيت كه تكليفات تكنا يوس قرآن مجيد اس پٹ عمل کرونين هند حال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ويملوكهم برخلاف كفر كور تین خاطر چناری جہنم تمن پٹ نئی موت حکم کرن جا تائیں کہ تمی مرن سے کہ مکلن ام عذاب نیچے نئی ایک جہنم کس عذاب اس اندر تخفیف تو کمی کرن کذالک نجزی کل کفور اتھے پٹ کے چے سزا دیوان پرت کافرس وهم یسترخون فیها تم لوک آسن جہنم اس مز کرک دیوان تو ونان ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعملو ایسانی پروردگار اس کٹ یم جہنم اندر اس کرہو ون چھٹا رچ عمل تمن عملن بدل یم اس کران اس اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر اللہ تعالیٰ فرماوے کیا اس کرے نا تو ہی سو عمر عطا یت مز نصیحت رٹہ یس نصیحت رٹنی آس ہے صرف آئی نہ تہ عمر یہ عطا کرن بلکہ تمہ علاوہ آو تہ نش سان طرف بیم کرون تہ یعنی پیغمبر مگر تہ بوزو نہ حضوق فمال ظالمین من نصیر ون ثیو پن نافرمانی ہند مز اتن ظالمن چھن یت کانہ مددگارا اس کرو نہ مدد کیاز اس چھ تہ نش بیزار اس ورے تہ کر تہ کھ مدد کیاز تمن چھ مدد کرنس پٹھ قدرت رضی ستن یا مت ستن ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی چھ زانون آسمانن تہ زمینک پوشید چیز سوئی چھ پور زانون دلن ہز سارے کت هو الذی جعلکم خلائف فی الارض سوئی گو سہ پروردگار یم تی زمینس پٹھ آباد کریو بساویو یمن دلیلن تہ نعمتن کن نظر کرت پزہ تہ تس شکر ثنا دپن مگر تت بدل چھ بازہ تہندر کفر انکارس پٹھ ڈاڈ کرت فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا پس یس اکہ کفر کر تم سند کفرک وبال چھ تس پانس بیس کانسی کیا ہیکن تم بگارت نقصان کرت کافرن ہرائیو نہ کفر کرن خدایس نش کی تہ بے زری ورائے ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا بیٚیہِ ہُرراوِ نہٕ کٲفرن کُفر تِہُنٛد ٲخرتس اندر کینٛہہ تہِ تاوانہٕ تہٕ نۄقصانہٕ ورٲے، سُہ گوٚو جنتہٕ نِش محروٗم سپدُن، جہنمُک کُندٕ بنُن. قُل أرأیتم تُم شُرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ، یِمن لوٗکن یِم کُفر شِرکس پٮ۪ٹھ اِصرار کٔرِتھ چھِ، فرمٲیِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أے مُشرِکو، مےٚ ؤنۍتو تُہی تِمن شریٖکن ہُنٛد حال یِمن تُہۍ معبوٗدِ برعکس ورٲے پرستِش کران چھِوٕ. أروٗنی مازا خلقو من الارضِ ام لہم شِرکٗن فی السماوات، مےٚ ہٲیتو تِمو کُہ حِصہٕ چھُ زٔمیٖنُک پٲدٕ کوٚرمُت، کِنہٕ کانٛہہ شراکتا چھِ تِمن آسمانن ہِنٛدِس پٲدٕ کرنس اندر، تاکہِ کُنہِ عقلی دٔلیٖلہِ سۭتۍ سپدِ ہا تِہُنٛد عبادتس مُستحق آسُن ثٲبِت. اما تیناہم کِتابن پوٚوُم الا بینہ تِم مِنہٕ، کِنہٕ اسہِ چھِ دِژمٕژ تِمن پنٕنۍ کانٛہہ کِتابا یتھ منٛز شِرکہٕ کہِ درُست آسنُک تذکر چھُ، ییٚمچہِ کُنہِ دٔلیٖلہِ پٮ۪ٹھ تِم قٲیِم چھِ. بل اِن یدُ ظالمون بعدہم بعدن الا غرورا، بٔلکہِ چھِنہٕ یِم ظٲلِم أڑۍ اَڑٮ۪ن وعدٕ کران مگر دھوکہٕ تہٕ فریبُک، کہِ تِہنٛدیو بڑیو چھِ تِمن بے دٔلیٖل اکھ کتھا ؤنمٕژ کہِ یِم معبوٗدانہِ بٲطِل کرن تِمن خۄدایس نِش سُفٲرِش، حالانکہِ تِم معبوٗد چھِ بے اختیارِ محض، لِہاذا کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن تِم مُستحق عبادت ٲسِتھ؟ البتہٕ مختار مختارِ مطلق چھُ سُہ ذاتِ باری تعالیٰ، سُے چھُ سزا واریاہ عبادت، چنانچہِ پروردِگار سٕنٛدِ مختار آسنٕچ تہٕ تس ورٲے یِم چھِ تِہنٛدِ بے اختیار آسنٕچو دٔلیٖلو منٛز چھےٚ اکھ مۄختصر کتھ بیان یِوان کرنہٕ کہِ تُہۍ وٕچھِو، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقینی کتھ چھےٚ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پنٕنہِ قۄدرت سۭتۍ تھپھ کٔرِتھ، یُتھ نہٕ تِم موجوٗدٕ حالت ترٛاوَن. وَلہٕ اِن زالتا اِن امسک ہُما مِن احدِم مِم بادِہی اِنہُ کانہ حلیٖمن غفوٗرا، بیٚیہِ ہرگت تِم موجوٗدٕ حالت ترٛاوَن تہِ، تِمن ہیٚکیٛاہ کانٛہہ کانٛہہ تھپھ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ پنٕنِس حالتس پٮ۪ٹھ قٲیِم تھٲوِتھ؟ تس ورٲے ییٚلہِ نہٕ عالمٕچ حِفاظت کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ کِنۍ ہیٚکہِ سپدِتھ، پٲدٕ کرنٕچ چھنہٕ کتھٕے تہٕ حاجت روٲیی ہِنٛز چھنہٕ دٔلیٖلٕے، لِہاذا کتھ کُن نظر کٔرِتھ یِن تِم زاننہٕ مُستحق عبادت؟ وۄنۍ ہے شِرک بٲطِل آسنہٕ کہِ باوجوٗد لاشریٖکس شریٖک ٹھہراوُن، وۄنۍ شِرک بٲطِل آسنہٕ کہِ باوجوٗد لاشریٖکس شریٖک ٹھہراوُن، یہِ اوس منٛگان مُشرِکن گوٚژھ فوراً سزا دِنہٕ یُن، مگر چوٗنٛکہِ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ حلیٖم، تمہِ مۄکھٕ چھُس تِمن مۄہلت دِوان، کیٛازِ کانٛہہ ما یی تِمو أنٛدرٕ سیٚزِ وَتہِ کُن، بیٚیہِ چھُ سُہ غفوٗر، سُہ کرِ برٛوٗٹھمٮ۪ن سارنٕے گۄنہن مغفرت. وقسمو باللہ جہدا ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدا من احد الامم، بیٚیہِ ٲسۍ کٲفِر قُریشو أنٛدرٕ قبلس بیسطِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم زوردار قسم ہاوان کہِ ہرگت تِمن نِش واتہِ کانٛہہ بیٖم کرُن پیغمبرا، بے شک تیٚلہِ آسن تِم، یعنی أسۍ، پرٛٮ۪تھ اُمت أنٛدرٕ زیادٕ ہدایت قبوٗل کرٕوٕنۍ. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیء، اَدٕ ییٚلہِ ووت تِمن نِش بیٖم کرُن پیغمبر، یعنی حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، تِہنٛدِس نفرتس سپٕز ترقی، کیٛازِ تِم ٲسۍ پانس بٔڑۍ زانان، نفرتسٕے پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ اکتفا کران بٔلکہِ ٲسۍ تِمن تکلیٖف تہٕ اِزا واتناوان، تہٕ تمہِ خٲطرٕ یَچھ ٲسۍ تدبیٖر کران. یِم لوٗکھ یِم تدبیٖر ٲسۍ سٲنِس پیغمبرس اِزا واتناونہٕ خٲطرٕ کران، تِمن ہُنٛد ضرر اوسُکھ پانس پُنان، کیٛازِ ولا یہِ کُل مکرُ سیو الا بہلہِ، تکلیٖف رسٲنی خٲطرٕ یَچھ تدبیٖر کرٕنۍ چھِنہٕ ولنہٕ یِوان مگر تِمنٕے یِم سُہ تدبیٖر کرٕوٕنۍ آسن. فل ینظرون الا سنت الاولین، کیٛاہ یِم کٲفِر چھا پنٕنہِ حقہٕ تتھ چیٖزس پیاران یُس چیٖز برٛوٗٹھمٮ۪ن کٲفرن ہِنٛدِ حقہٕ آو استعمال کرنہٕ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ تِم گالنہٕ آیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ گژھن یِم تہِ گالنہٕ یِنۍ؟ فلن تجدل سنت اللہ تبدیلا ولن تجدل سنت اللہ تحویلا، تی بنہِ ضروٗر، کیٛازِ تُہۍ لٔبِو نہٕ خۄداے سٕنٛدِس طٔریٖقس منٛز کانٛہہ تبدیٖلیا، بیٚیہِ لٔبِو نہٕ تُہۍ خۄداے سٕنٛدِس اتھ دستوٗرس منٛز کانٛہہ تغیٖرات تبدیٖلا. اولم یسیٖرو فلارد فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، کیٛاہ تِم چھِنا پھیران مُلکس منٛز پس وٕچھان کیٛاہ چھُ انجام سپُدمُت تِمن لوٗکن ہُنٛد یِم یِمن برونٛٹھ ٲسۍ نافرمٲنی سۭتۍ، تِم ٲسۍ یِہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ قوتہٕ کِنۍ باوجوٗد آیہِ گالنہٕ تہٕ ختم کرنہٕ۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تیُتھ تس ہیٚکہِ کانٛہہ عٲجِز کٔرِتھ کانٛہہ چیٖزا، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر، کیٛازِ انہ کان علیمن قدیرا، بے شک سُہ چھُ سورُے زانوُن، سٲرسٕے پٮ۪ٹھ قۄدرت وول، علمہٕ سۭتۍ چھُ سُہ پنُن پرٛٮ۪تھ اِرادٕ نٲفِظ کران، دوٚیِم چھُنہٕ کانٛہہ کانٛہہ تیُتھ، لِہذا ہیٚکہِ نہٕ تس کانٛہہ کانٛہہ مغلوٗب کٔرِتھ۔ وَلو یو آخِز اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی، ہرگاہ اللہ تعالیٰ یِمن لوٗکن کُفرچن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ رٹہِ ہے، گرفتار کرِ ہے، تیٚلہِ چھڑِ ہے نہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ حرکت تہٕ سۄرٕ سۄرٕ کروٕنِس جاندارس، کیٛازِ نافرمان گٔیو پوٚزُے فرمانبردار تہِ یِہن ییٚمہِ دُنیا منٛز بیٚیِس عالمس منٛز واتناونہٕ، حیوانات تہِ یِہن ختم کرنہٕ، کیٛازِ تِم سٲری چھِ انسانن ہِنٛدی خٲطرٕ یتھ دُنیاہس منٛز، لیکن سُہ چھُ لوٗکن مۄہلت دِوان أکِس مقرر کرنہٕ آمتِس وقتس تانۍ۔ فیضا جا اجلہم فین اللہ کان بعبادہ بصیرا، ادلہِ تِمن پنُن مقرر کرنہٕ آمُت وقت واتہِ، پس چھُ اللہ تعالیٰ پنٕنٮ۪ن بندن ہُنٛد سورُے حال پوٗرٕ وٕچھوُن، تس چھِ سٲری بندٕ نظری، پس ییٚمۍ یہِ کوٚرمُت آسہِ تِمن دِی سُہ پانے تمِچ مزوٗرۍ، رٕژ کامہِ رٕژ مزوٗرۍ، یش کامہِ یش مزوٗرۍ۔